राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़क टेर वृंदावन में हुआ। राम राम राम बात चल रही थी। मैंने ये प्रश्न रखा था, ये जो संसार में मेरापन है, ये मेरापन सच्चा है कि माना हुआ है? तो इसमें कहा भाई दादा ने कहा कि माना हुआ ही है। मैंने उदाहरण दिया, परसों की बात है कि मेरी माँ है, ये माना हुआ कैसे है? जिस माँ से हमने जन्म लिया है, जिस माँ का हमने दूध पिया है, जिसकी माँ में माँ की गोदी में खेले हैं, जिस माँ का हमने प्यार किया है, तो हमारी माँ है, ये माना हुआ कैसे है? तो बात बताई कि माना हुआ ही है, वो याद नहीं है कि ऐसे माँ से हम जन्म लिया है। माँ का मापना माना हुआ है, माँ का बेटापन भी माना हुआ ही है, वो भी है माँ से जन्मा हुआ परंतु माना हुआ ही है। तो माना हुआ मेरा पर है, तो माना हुआ होता वो न मानने से मिट जाता है। कोई भी चीज मानी हुई हो न मानने से मिट जाती है। वास्तव में चीज होती है वो मिटती ना, ना भाव भी देते सतह, सत का अभाव नहीं होता, और असत होती है वो मानी हुई न मानने से मिट जाती है। तो माना हुआ भाव अपना मिट सकता है, इसमें बातें चली थी कुछ कल। इसमें कोई बात आप आई हो तो बताओ, कोई शंका करो तो। मैंने इन्हें कहा था कि आप सुन लेते हैं और मैं कह देता हूँ, आप कह दो तुम्हारे मन की सुना दो तो मैं सुना देता हूँ, तो अच्छा है, परंतु वास्तविक जल्दी लाभ नहीं होता इससे। अकरणात मन करण मंद करण हम श्रेय, ये बात है। तो लाभ होता है उसमें विचार करके वैसे अनुसार अपने चलने से। तो कल मैंने ये बात कही थी, आप फिर विचार में सोचो, ये मेरापन मैपन मेरापन माना हुआ है और मैपन भी माना हुआ है, और ये मिटता है। जिसमें प्रमाण बताया कि भगवान कहते हैं निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, तो निर्मम निरहंकार तो ममता से और अहंता से रहित हो सकता है। अगर नष्ट हो सकता तो भगवान कैसे कहते? ये होने की बात है। अब इसमें एक बात बतावें, अब ध्यान दें। मनुष्य की महिमा किस बात को लेकर के है? शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई गई है, दुर्लभो मानुषो देह। मानुष रामायण के उत्तरकांड में 7 प्रश्न किए हैं गरुड़ जी ने, उनमें से पहला प्रश्न है कि दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो बताएगा दुर्लभ मानव शरीर है। तो मानव शरीर में दुर्लभता क्या है, क्या चीज विशेष है, तो वो बात आप ख्याल करें। ये आदमनुष्य का बना हुआ शरीर है, इसकी विशेषता नहीं है। इसकी तो निंदा की है रामायण में, कहा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर। अधम अधम बताया है, अधम है क्या? गंदा है, 1.5-2 मन का थैला है, इसमें तोड़े पर भी चीज सुगंधीदार बढ़िया नहीं है, सब ऐसा ही बना हुआ है। आठ मास चमड़ा मज्जा खून से तो बना हुआ है, और ये बनाता क्या है, ये बढ़िया से बढ़िया भोजन भगवान के भोग लगा, पवित्र प्रसाद दे दो मेला बना देगा, और गंगा जी और जमुना जी का जल दे दो तो ये पेशाब बढ़ा देगा। तो मलमूत बनाने की एक फैक्ट्री है, ये दे दो चीज बढ़ा दो ऐसी है। तो स्वयं मलिन है, मलिनता ही पैदा करती है ये। तो इसमें महिमा शरीर की नहीं है, आप ध्यान दें, महिमा है विवेक की, इसमें विवेक शक्ति है। विवेक नाम है दो चीजों को अलग अलग समझना, ठीक और बेठीक, सार और असार, और नित्य और अनित्य, हितकारी अहितकारी, कर्तव्य अकर्तव्य, ये दो दो अलग अलग चीजों को हम समझते हैं, इसको विवेक कहते हैं। शास्त्र में इसको विधि निषेध कहा है, ऐसा काम करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो विधि और निषेध होता है। और वस्तुओं में अच्छी और मंदी होती है, क्रियाओं में अच्छी मंदी होती है, व्यक्तियों में अच्छा मंदा होता है। तो ये जो सत्व रजतम है, ये विवेक शक्ति मनुष्य में है। विवेक शक्ति की मुख्यता है, उसी से इसकी महिमा है खास। और भगवद गीता चलती है तो सबसे आरंभ यही किया, यहाँ से किया, अशोचानंद सुश्रुत है। तो देह और देही का विवेक किया, देह अलग है देही अलग है, देह धारण करने वाला अलग है देह अलग है, इस विवेक का ही विवरण किया। देही नित्यम अवध्योयम, देह सर्वशिवार्थ, देही नित्य रहने वाला है और देह अनित्य है, ये बात ही खास हुई है। ग्यारहवें श्लोक से तीसवें श्लोक, 20 श्लोकों में भगवद गीता ने ये बात बताई है। तो विवेक की इसमें प्रधानता है। अब एक बात बताते हैं, विवेक है ना ये विवेक, तो विवेक पूर्वक हमें काम करना चाहिए। तो विवेक विरोधी संबंध है उसका हमें त्याग करना है। हमने एक बात सुनी कि जाने हुए असत का त्याग करना है। अब जाने हुए असत का भी त्याग नहीं करें तो क्या त्याग करेंगे? हमारा जाना हुआ असत है, ये असत है, उसे त्याग करना है। मेरे को बहुत विचित्र बात लगी है, जाने हुए असत का त्याग, नहीं जानते उसी में मेरी में जानते उस असत का त्याग। तो असत क्या है वेदांत में? तो अध्यस्त कहते हैं भाई, ये संसार अध्यस्त है, असत है। परंतु एक बात हमने संतों से सुनी है, वो बहुत विचित्र बात है, इस वेदांत सिद्धांत से भी पितर सिद्धांत की ये बात, परंतु बहुत विचित्र बात है वो, उस तरफ आप ख्याल करें, विशेष ध्यान दें। देह और देही का जो संबंध है ये अविवेक सिद्ध है, विवेक करने से नहीं रहता। तो विवेक अविवेक पूर्वक संबंध है ये, तो अविवेक पूर्वक संबंध होता है वो विवेक से नष्ट हो जाता है। तो विवेक से क्या होगा और अविवेक क्या है? अविवेक है शरीर में ममता, शरीर मेरा है, ये जो चीज है ये अविवेक सिद्ध है। मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर हो तो मेरा आधिपत्य चलना चाहिए इस पर, तो हमारा आधिपत्य नहीं चलता है। इसको बीमार होने न दे और मरने न दे, ऐसा हमारा बस नहीं चलता है, तो हमारा नहीं है। तो ये कौन कहता है? ये विवेक कहता है, अपना विवेक ये कहता है कि शरीर मेरा नहीं है। तो विवेक पूर्वक इस संबंध का त्याग करना है, जो मेरापना माना हुआ है इसको छोड़ना है। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इस वास्ते अगर पांचवें में कहा नैव किंचित करो मीति युक्तो मनेर तत्त्वेत। प्रकृति के द्वारा क्रिया होता है उसको अपना मैं करता हूँ मान लेता है, तो शरीर के द्वारा क्रिया को अपना करता मान लेता है, ये गलती है। तो शरीर मेरा नहीं है, ये खास बात है। शरीर मेरा नहीं है, ये विवेक पूर्वक त्याग है। अविवेक पूर्वक शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, और विवेक पूर्वक शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर होता तो फिर छोड़ते क्यों शरीर को, मैं तो अपने साथ में जाता। तो शरीर छूट जाता है, हम अलग हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो अविवेक पूर्वक संबंध है। तो विवेक पूर्वक इस त्याग करना, शरीर मेरा नहीं है। तो विवेक से ये शरीर मेरा नहीं है, जैसे गीता का दिया उदाहरण, तो नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। शरीर का सतपना विद्यमान नहीं है और स्वयं का असतपना विद्यमान नहीं है। मानो स्वयं तो सत है, शरीर असत है, सत और असत का विरोध है, जैसे रात और दिन हो इसका, तो इनका रात और दिन की तरह इनका दोनों का भेद है। तो शरीर मेरा नहीं है एक बात, दूसरी और बताओ मेरा नहीं है इसमें पक्की बात कि मिला है और बिछड़ जाएगा। इस मकान में हम बैठे हैं और इस अलग हो जाएंगे, तो मकान और हम एक नहीं है, मिली हुई है, बिछड़ने वाली चीज अलग होती है। तो शरीर और हम अलग हैं, तो इसका अलग का अनुभव कर लेना भीतर में से कि शरीर मेरा नहीं है। अविवेक से सिद्ध हो, विवेक से सिद्ध होता है शरीर मेरा नहीं है। तो शरीर में मेरापन का त्याग करना है। मेरापन के काम करते हो तो उसमें आपको कोई पुण्य नहीं होता है। मेरे कुटुंब का पालन करते हो तो आपको पुण्य का अनुभव नहीं होता, सास भी नहीं कहता। जहां मेरापन नहीं है वहां आप सेवा करते हो तो वो पुण्य कहलाता है, उपकार कहलाता है, सेवा कहलाती है। तो शरीर मेरा नहीं है तो फिर शरीर पालन करने का भी पुण्य होगा आपको, पर शरीर मेरा नहीं है सच्ची बात है। आप नित्य रहते हो, शरीर बदलता है, ये तो अनुभव है। तो शरीर मेरा नहीं है ये स्वीकार करना है। तो शरीर मैं भी नहीं है, मैं तो चलाता रहता हूँ, शरीर रहता है। तो शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, ये विवेक पूर्वक सिद्ध है। इस बात को अगर स्वीकार कर लें तो निहाल हो जाएंगे। सच्ची बात मानने का नाम ही ज्ञान है, और सच्ची बात है ये, इसको स्वीकार करना है। तो शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं। फिर मेरा तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे। तत्व ज्ञान बोध, तो शरीर का अपना संबंध अविवेक सिद्ध है, तो विवेक से इनका संबंध विच्छेद है। तो विवेक का आदर करें, विवेक को महत्व देवें, विवेक को अपना ठीक समझें कि असली चीज विवेक है। विवेक से ही मनुष्य की महिमा है। मनुष्य शरीर की महिमा विवेक का कारण है। और विवेक पूर्वक इसका त्याग कर दे तो मुक्ति हो जाए। तो विवेक कहता है कि हम दो हैं, शरीर एक है, हम अलग हैं। गीता ने कहा देही नित्यम अवध्योयम, देही नित्य ही अवध्य, मन कभी नाश नहीं होता। और देह है नान्यते अन्य माने शरीरे, शरीरे अन्य माने देह है, देही नान्यते वो नहीं होता। तो आप नित्य रहते हैं, शरीर अनित्य है, ये बिल्कुल अनुभव है। इस बात से शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, ये अविवेक पूर्व संबंध है। तो विवेक से हट जाता है। ये बात सीखने की नहीं है, ये मैंने बात कही है, सीखने की बात कही है, सीखी हुई बात कही है। आप लोग सीख लें, शरीर मेरा नहीं है, पर सीखने का काम नहीं चलेगा। सीखने से व्याख्यान दे सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, पर कल्याण नहीं होता। तो सीखने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है कि शरीर मेरा नहीं है। और शरीर मैं नहीं हूं, तो त्याग क्या करना है? मैं और मेरापन का त्याग करना है, मैं मेरी का त्याग। माया का बंधन कहते हैं ना, कि माया का बंधन है, परमात्मा की एक माया है, उससे हम बंधे हुए हैं। तो माया क्या है? मैं रु मोर तोरते माया, ये रामायण माया है। मैं मेरा तू तेरा, ये माया है। इस माया का त्याग, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। माया छूट गई, मैं मेरी की मान्यता है, और मान्यता न मानने से मिट जाती है। तो शरीर में मैंपन और मेरापन है, ये माना हुआ है नहीं वास्तव में। ये तो आपका हमारा सबका अनुभव है ना, बचपन में था वही मैं आज हूं, मन शरीर वैसा है बचपन जैसा, शरीर बदल गया, मैं नहीं बदला हूं, मैं तो वही हूं, शरीर वो नहीं है। इस बात से शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं। मेरा मैं भाव है, मेरा भाव है ये, मैं मेरा भाव माना, मेरा ऐसा भाव है माना है, ये मान्यता है, ये भाव असली है नहीं। मान्यता का त्याग कर दे, मेरा नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर छूट जाता है। शास्त्र में दृष्टांत आता है छिन्न हस्तवत, ऐसा बताया है। जैसे किसी का हाथ काट दिया जाए, हाथ में बीमारी हो गई और वो बीमारी सब शरीर में फैल जाएगी, ऐसे विचार से डॉक्टर हाथ को काट देते हैं कि शरीर को बचाने के लिए, एक हाथ चला तो शरीर रह जाएगा। तो शरीर काटने पर, हाथ काटने पर, फिर हाथ को मैं कहते हो क्या? आप शरीर को मैं कहता हूं, मैं हूं ये। तो नमूना होता है, वानगी होती है ना, आप व्यापार करते हो तो वानगी देखते हो, बोरे में कैसा कैसी है, दाल कैसी है, पर घी लगाकर देख कर, कैसे तो नमूने से पता लग जाता है, पूरे बोरे से पता लग जाता है, तो पूरे शरीर का पता लग जाता है। जब शरीर हुआ तो मैं नहीं हूं शरीर, तो पिछड़े बार मैं कैसा हुआ? इसलिए शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं मेरी का त्याग है। त्याग करना मैंपन और मेरापन का त्याग करना है, और कुछ नहीं त्याग करना है। सब कुछ त्याग हो जाएगा इसमें पूरा। मैं और मोर तोड़ते ही माया, माया ही तो माया है, मैं मेरा ही। मैं मेरे का त्याग कर दिया। निर्मम और निरहंकार है, शांति में अधिक जाती है। निर्मम और निरहंकार हो जाता है, शांति मिल जाती है। शांति चाहते हैं हम तो शांति कद जाओ, कद मिलेगी? कि निर्मम और निरहंकार होगा तब मिलेगी। तो ज्ञान योग में यही है, भक्ति योग निर्मम और निरहंकार सम दुख सुखक्षमी। ये भक्ति योग में, ज्ञान योग में ये निर्मोह निरहंकार, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमोच्य निर्मम। वो अहंकार पहले त्याग, पीछे मम का त्याग हुआ। इसमें मम त्याग पहले, अहंकार पीछे त्याग। नारायण ये बात अब बोलो, इसमें कोई बात हो तो। हमारे बड़ी एक मुश्किल हो रही है बात, आप बता रही है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति को कठिन कहें तो लोग हताश हो जाते हैं, और सुगम कहें तो साधन छोड़ देते हैं। अब क्या करें? बड़ी आफत आई है हमारे में, आप दूर करो इसको। परमात्मा से क्या करें बताओ? बड़ी आफत फंसे हुए हम तो, कठिन गए तो हताश हो जाते हैं। भाई परमात्मा बहुत जल्दी होती है, तो वे कहते हैं जल्दी हुआ कहाँ गया, तो नहीं क्षण छोड़ देते हैं। तो साधकों के लिए असली बात बताता हूं अब, एक विशेष ध्यान देने की बात। साधकों को मानना चाहिए पार्वती जी को आदर्श। पार्वती ने छोटी अवस्था में ही तप किया। जब परिहरे सुखाने उपरना, सूखा पत्ता खाना छोड़ दिया, सती नाम परे भय अपर्णा, अपर्णा नाम हो गया, तो उसने सब त्याग कर दिया। सप्तऋषियों ने आकर कहा कि तुम पत्थर की लड़की हो, पत्थर की तरह हो, समझते है ही तुम्हें, शंकर को उपपत्ति कर क्या करोगे? वो भीख मांग भाव खाए, बताओ भीख मांगा है, जंगल में रहता है, ऐसे एकाकी घर है, कभी कोई नारी खटाए, ऐसे के साथ कोई स्त्री खटती है? बड़ी ठगी माई है। नारद के कहने किसी के घर बसा है क्या? उस नारद के कहने में तुम आ गई, बिल्कुल भूल है तुम्हारी। तो नारद जी ने कहा कि तजुर नारद कर उपदेश हो, आप कहे सतवार महेश, भगवान शंकर सौ बार कहे तो मानूंगी नहीं। और जन्म कितने हो जाए, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो संपूर्ण तो रहो कुमारी। करोड़ जन्म हो जाए तो ही बरू तो संभव हो जाए, कुमारी रहूंगी। ये बात साधक की चाहिए, सिद्ध हो चाहे न हो, जल्दी हो देरी हो, एक जन्म की नहीं है, करोड़ जन्म हो जाए तो हम तो परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, तो हो जाएगी। जल्दी देरी की बात नहीं है। इस आप से निकलने के लिए हमने यह उपाय सोचा। जन्म कोटि लग रगर हमारी, अरे बरो संपूर्ण दुराओं को, करोड़ जन्मों तक भी हम तो भगवत प्राप्ति करेंगे, नहीं तो जन्म मरते रहेंगे, पर भगवत प्राप्ति बिना नहीं रहेंगे। एक दो दिन, दस दिन, बीस दिन, महीना, दस महीना, वर्ष, दस वर्ष, बीस वर्ष, पचास वर्ष की बात नहीं है, करोड़ जन्म तक हम तो करेंगे, करके ही रहेंगे। ये बात चाहिए साधक की, खूब ध्यान देकर सुन लो और उसको पकड़ लो, धारण कर लो, ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मैंने सज्जनों ने कही बात, कोई बोलते ही नहीं, परवाह नहीं, केवल सुनना सुनाना ही है, बस एक व्यापार है। ये आपने सुन लिया, आपने कह लिया, जयराम जी।